Merytorycznym jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Teraz w MediaMarkt. Kupując notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz wydajną grafiką 2 GB za 1799 zł otrzymasz 3 karty podarunkowe po 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 listopada, minęła 12. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. Polski duchowny uprowadzony w Republice Środkowoafrykańskiej odzyskał wolność. Ksiądz Mateusz Dziedzic był w rękach rebeliantów. 14 osób zginęło w katastrofie w Hiszpanii. Autokar z pielgrzymami spadł z wysokiego zbocza. W Platformie zmiana władzy, w PiSie rozliczenia i kary za podróż do Madrytu. Ksiądz Mateusz Dziedzic już na wolności w połowie października. Duchownego w Republice Środkowoafrykańskiej porwali rebelianci walczący z rządem. Okoliczności uwolnienia duchownego nie są znane. Wiadomo tylko, że doprowadziły do tego negocjacje między przedstawicielami kościoła, władz Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, a rebeliantami. W niewoli ksiądz chorował na malarię, cierpiał także na problemy żołądkowe. Kilkukrotnie kontaktował się telefonicznie z Polską i zapewniał, że jest dobrze traktowany. Rebelianci zgodzili się tak, żeby dostarczyć mu leki, żywność, odzież, wodę i środki czystości. Tuż po uprowadzeniu misjonarza w polskim MSZ powołano zespół kryzysowy, który był w stałym kontakcie z Komisją Episkopatu Polski do spraw misji. Powstał także specjalny zespół międzyresortowy, który zajmował się tą sprawą. Dodajmy, że Republika Środkowoafrykańska to jeden z najsłabiej rozwiniętych krajów świata. Katastrofa autokaru w Hiszpanii. Nie żyje 14 osób. Do tragedii doszło w Murcji na południu kraju. Ofiary to pielgrzymi, którzy wracali z Madrytu do swojej parafii w Bujas. Ewa Wysocka. Autobus z pielgrzymami spadł z wysokiego zbocza i kilkakrotnie przekoziołkował. Jedną z ofiar wypadku jest 36-letni proboszcz parafii w Bujas, organizatora wycieczki. Autokar 2 dni temu przeszedł przegląd techniczny, jednak niewykluczone, że przyczyną wypadku była awaria hamulców. Na kilka sekund przed tragedią kierowca miał krzyknąć do pasażerów, że nie może wyhamować pojazdu. Mężczyzna przeżył katastrofę. W jego krwi nie wykryto alkoholu ani narkotyków. Na miejsce zdarzenia udali się przedstawiciele lokalnych władz oraz biskup Kartacheny. Jest to trzeci poważny wypadek autobusowy w Hiszpanii w ciągu 14 lat. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Polityczny obraz na tydzień przed wyborami. O kondycję w dwóch największych partiach zapytaliśmy ekspertów. W PO jest zmiana władzy, Donald Tusk przekazał stery Ewie Kopacz, a w PiSie gaszenie madryckiego pożaru. Trzem posłom podróżnikom grozi wyrzucenie z Prawa i Sprawiedliwości. Tomasz Majka. W polityce nie ma ludzi niezastąpionych. Tak zmianę lidera w Platformie komentuje politolog Jarosław Lis. Niezastąpionych są pełne cmentarze, a tylko politykom się wydaje, że nikt nie jest w stanie pełnić ich roli tak, jak oni sami. Pani premier, wielu atutów Donalda Tuska nie ma, ale też i niektórych jego słabości jest pozbawiona. Z kolei Jarosław Kaczyński stara się jak najszybciej ugasić polityczny pożar po tym, jak trzej posłowie tej partii, Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki, wybrali się na posiedzenie Rady Europy w Madrycie tanimi liniami lotniczymi, a w Sejmie zadeklarowali, że będą jechać tam samochodami prywatnymi. Lider PiS zapowiada ich wyrzucenie z partii, a dr Robert Sobiech, socjolog, twierdzi, że i tak część potencjalnych wyborców PiS stracił. Ten incydent może mieć bardzo istotny wpływ na grupę osób niezdecydowanych, które się zastanawiały, czy no właśnie nie zagłosować na tę partię. Polityczny test samorządowy już za 7 dni. Tomasz Majka, Polskie Radio. To największa na świecie impreza promująca polską kinematografię poza granicami kraju. W Chicago ruszył Festiwal Filmu Polskiego. Produkcje fabularne i dokumentalne powalczą o prestiżową nagrodę. Złote Zęby z Chicago, Jan Pachlowski. To już 26. edycja tej imprezy. W przeszłości pisały o niej tak prestiżowe gazety jak New York Times czy Chicago Tribune. Zaprezentowano na niej blisko 1300 produkcji. Festiwal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i to nie tylko ze strony polskiego widza. Filmy prezentowane są w trzech chicagowskich kinach, mówi jeden z organizatorów, Zbigniew Banaś. Każdy sukces cieszy, czyli właściwie każda recenzja, która się ukazuje w amerykańskiej prasie, czy każda znacząca osoba, która przychodzi na premierę polskiego filmu, to jest już ten rodzaj

qui est soigné tout au Japon, réussite professionnelle. C'est qui suit naturellement, on en est nouvelle. La vie arrête, en fait là où j'attends de refrain la ça. Combien fois à ton via au mon jadis ou ça? Si y'a pas société là qui en perdition, c'est l'amant nos pauvres pécheurs qui besoin absolu sont tout côté ou gardé. C'est négativité, on paquette à l'esprit conditionné pour toujours paix. Bouvier sentiment, sentiment typage la seule petite passe sous toute marée en l'esprit, on nous compte cabrite. Ou toujours mis en raison pour pas satisfait. Pas sous pavé, comprendre genre, j'ai parfait. Ego à cap contre place, trop crasse, trop masse. Dans ma vie là, ça faut s'y essayer, chasse, c'est mauvais vibration. En toute direction, cabrile, on convient radiation. Genre humiliation, câblé, c'est au fait attention. Fais méditation, beauté, je songeais. L'amour, c'est ses médicaments. C'est lumière à bondier qui l'a qu'à briller. Depuis la terre ou brésillé, il l'a qu'à éclairer. Mais c'est vous qu'à choisir si vous voulez mâcher la journée ou si vous préférez tribicher les l'ennui déjà tombé. Pas laisser confiance en mâcher à pied. Les tout à on l'a qu'à rouler en BMW. Pas dit temps à paix, là y'a pareil, pas fait, on m'aide. L'amour, pas qu'à c'est vous qui en mettez de A à Z. Si vous pas mes collègues qui dansent, we all to the qui m'ont qu'est fait bao. Qui m'ont qu'est fait bao. Si vous pas content, j'y mets l'art, choisis. Malika Tirolien, z którą poznaliśmy się w połowie tego roku. Przechodzimy do nowości. Dzisiaj troszkę inaczej niż zwykle, bo goście po 13 są, natomiast goście się schodzą już teraz. To za chwilę kilka pierwszy gość. Na razie, jak powiedziałem, nowości. Ryan Hemsworth i goście na jego płycie. Posłuchajmy, moim zdaniem to jest najlepsze nagranie. Room, and I'm in a haze and a lonely dread. Need to get it. a cup of coffee, get the fuck out of my head and drown. Ears ringing, still singing to myself though. Cross state lines, going where the wind blows. But I'm living in a dream world, acting like you're here, but you're a million miles away. First Time, Ryan Hemsworth i tu w duecie z Donem Goldenem. Takie historie nadal się zdarzają, choć coraz bardziej to zadziwia, bo młodzież jakoś potrafi połączyć naukę z karierą muzyczną, przynajmniej do pewnego momentu. W tym przypadku chyba się nie udało, bo ona rzuciła szkołę, pochodzi z Irlandii i ma dopiero 17 lat. The teenage heart is an unguided dart, with trying hard to make something of what we are. I am trapped between the main blanket and new sheet. We'll never amount to anything. Come on, come on, come on, come on. Be just like me. Come on, come on, come on, come on. Be fun. Come on, come on. Soak się nazwała i na razie Szkoci zespół Churches podpisali z nią umowę kontraktową, czego efektem jest ten single Be a Nobody. Soak, 17-latka z Irlandii. Iwona Skwarek w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy ty też rzuciłaś szkołę dla muzyki, jak zakładałaś Rebekę? Nie musiałam. No właśnie. Jakoś tak idealnie, płynnie przeszłam z jednego w drugie. To gratuluję ci tego. No zobaczymy, co będzie z Soak. Zawsze niepokoją mnie takie informacje. Może to jest tylko takie podbicie medialne, żeby zwrócić uwagę na to, że młoda dziewczyna utalentowana rzuca szkoły, żeby wszystko poświęcić muzyce, a udaje się łączyć. To za chwilkę porozmawiamy sobie o tym, co jest meritum naszego spotkania. Na wstępie muzyka. To będzie utwór tytułowy, a za chwilę opowiesz o całości. Dobrze. Rebeka, tytułowa kompozycja z nowej epki, czyli ewentualnie płyty. Breath. Ty z Poznania jesteś, tak? To znaczy mieszkam w Poznaniu, no razem właśnie z Bartkiem, z którym pracuję, ale oryginalnie jesteśmy z Zielonej Góry i z Torunia. No właśnie, ja już tak ostrożności nabrałem ostatnio, bo wielokrotnie potykam się na tych informacjach, że ktoś jest stąd albo stamtąd. W piątek rozmawiałem z Natalią Grosiak i mówię, że ona z Wrocławia jest, a się okazuje, że owszem, z okolic, ale z Bielawy. Także mieszka we Wrocławiu i to jest esencja informacji. Faktycznie, no Poznań jest muzycznie takim ośrodkiem moim, bo tam faktycznie cała przygoda z muzyką rozrywkową, że tak powiem, się zaczęła. Bo w Zielonej Górze grałam na skrzypcach z kolei. Aha. Pierwszy raz się spotykamy, to poznajmy się. Opowiedz o Rebece. Bo ty założyłaś te formacje i byłaś taką Zosią Samosią, prawda? Gitara, klawisze i głos. To prawda. Grałam na początku bardzo śmieszne koncerty na prywatkach u różnych ludzi, którzy mnie zapraszali. To było bardzo zabawne, bo przychodziłam tam z wielkim plecakiem i statywem i mikrofonem. Rozkładałam się, podłączałam do systemu, który ktoś miał w domu i po prostu grałam te piosenki, które potem z Bartkiem przerobiliśmy. Ale grałaś swoje już, prawda? Tak. Aha. To były moje utwory, które niektóre z nich znalazły się potem na płycie jakby w odświeżonych wersjach, wyprodukowanych już wspólnie z Bartkiem. No a Rebeka zaczęła się od tego, że grałam wcześniej w zespole Hello Dog i miałam takie poczucie, że mam ochotę poeksplorować samodzielnie troszeczkę ten świat muzyczny i uwielbiałam zamykać się po nocach po prostu w naszym studiu i dopiero o 5 rano na rowerze wracać zadowolona z nowych wytworów. A potem jakoś znajomi zaczęli mówić bardzo fajne, spróbuj coś z tym zrobić i tak znalazłam Bartka, który okazał się być strzałem w dziesiątkę, bo jest bardzo otwartym i bardzo zdolnym człowiekiem, z którym razem poszukujemy tych dźwięków. I macie wspólny język, to jest najistotniejsze. Rebeka ma na koncie jedną płytę, o której wspominałaś i trzy te krótkie płytki, które w mojej ocenie, tak jak gdzieś tam szukam tej muzyki w internecie, też odsłuchuję różnych rzeczy, to epki mają to do siebie, że może nie jest to tak zwany pełnowymiarowy album, ale z kolei 3-4 piosenki, które pojawiają się na takich epkach, są bardzo, że tak powiem, wyselekcjonowane. To prawda. I to artyści starają się same najlepsze utwory właśnie na epce umieścić. To prawda. Faktycznie wcześniejsze utwory znalazły się potem na płycie, które wydaliśmy jako krótkie formy. A teraz jakby jest... Ta epka jest dla mnie troszeczkę inna, dlatego że ona jest czymś bardziej na zasadzie zrobienia jakiegoś nowego kroku w jakąś stronę i jest bardziej takim eksperymentem i zobaczymy, jak to wszystko się przyjmie i gdzie pójdziemy dalej i jak będziemy eksperymentować. A myślisz, że w którą stronę idziecie? Nie, myślę, że bardziej idziemy w stronę, ja nazywam to dzikości, dlatego że nasze koncerty są dosyć drapieżne, dosyć energetyczne i dużo osób powiedziało nam, że nasza płyta jest taka troszeczkę ułagodzona, a tak te koncerty dają tą esencję Rebeki, więc chcielibyśmy spróbować oddać tą koncertowość na płycie, więc bardziej w coś drapieżnego. To dobrze się składa, bo następny gość też trochę dziki, z tego co pamiętam. Tak. Także wszystko nam tutaj będzie po drodze. Rebeka wraca z nową epką. Ta epka będzie dostępna waszym odbiorcom. Od kiedy? Już jest dostępna 3 listopada na wszelkich możliwych serwisach. Czyli tydzień mija i państwo mogą spokojnie w internecie szukać epki Breath Rebeki. I jak rozumiem, będziecie grać teraz, tak? Tak jest. Właśnie wyruszyliśmy już w trasę koncertową, graliśmy w Elblągu, a teraz szykujemy się na Poznań, Szczecin, Rzeszów, Kraków, Łódź, Toruń, Olsztyn, Wrocław, więc wystarczy zajrzeć na nasz fanpage i tam wszelkie daty są podane. To ja bardzo ci dziękuję za tę niedzielną wizytę. Dziękuję również. Wracasz do Poznania, czy jeszcze będziesz zwiedzać Warszawy? Nie, zostaję w Warszawie, dlatego że 13 gramy w warszawskim Boiler Roomie. O. To jest taka specjalna okazja i faktycznie zostaję tutaj i sobie będę ćwiczyć głos. Czyli dzisiaj jest 9, za 4 dni słuchacze programu trzeciego, którzy pochodzą z Warszawy albo przyjadą do Warszawy, mogą przyjść na wasz koncert. No nie do końca, bo nie to jest taki super event zamknięty i to tylko będą wejścióweczki. A to dlatego o tym nie mówiłaś, tak? Nie, tylko to jest taka dosyć duża sprawa, dlatego że Boiler Room to jest ogólnie takie wydarzenie, gdzie różni ludzie przychodzą grać swoje DJ sety i koncerty i my jako pierwszy polski skład zagramy koncert, a nie DJ set, jakby w polskiej edycji Boiler Roomu, który jest międzynarodową edycją, tak jakby. I to jest na żywo transmitowane w necie po prostu. I w ten sposób można uczestniczyć. Nawet w niedzielę o 12:36 można się czegoś dowiedzieć innego o świecie show biznesu. Iwona Skwarek, bardzo ci dziękuję. Jeszcze również jeden utwór z najnowszej epki duetu Rebeka, Into the Ground. Miłej niedzieli i pobytu. Dzięki. Rebeka z nowej epki od mniej więcej 7 dni dostępnej państwu. Szczególnie młodzież na pewno wie, gdzie szukać, albo już znalazła. Ten dziki, o którym mówiłem, to Krzysztof Zalewski. Witam cię, Krzysiu. Cześć. My się pierwszy raz mamy okazję spotkać na antenie programu trzeciego. Jak się czujesz w tym naszym tajemnym studiu? No, świetnie się czuję. Właśnie opowiedziałeś mi, że tu Bierut podobno przemawiał, więc... Tak mówią. Tak, więc no, poprzeczka wysoko jest. Wysoko postawiona. Ja jeszcze państwu dzisiaj nie zdążyłem, bo sporo się dzieje już w pierwszej godzinie, przypomnieć, że gdyby państwo mieli pytania do gości, do mnie, to proszę je adresować mailowo artur.orzech@polskieradio.pl. Jesteśmy także obecni na Facebooku. Takie jedno słowo, audycja, zaraz wracam. Płyta twoja, troszkę trzeba było czekać na tą twoją płytę, powiedz mi. No raptem 8 lat. No i jak to się działo? Wiesz co, z roku na rok gromadziłem coraz więcej piosenek do szuflady, a ponieważ nie udawało się wypuścić albumu, to też z roku na rok presja, żeby ta płyta była absolutnie perfekcyjna, wzrastała, więc później jak już zebraliśmy się do tego, żeby sfinalizować nagrania, no to rzeczywiście długo dłubaliśmy, żeby rzeczywiście nie pluć sobie w brodę, że coś mogliśmy zrobić lepiej. No i muszę przyznać nieskromnie, że mimo, że płyta wyszła w zeszłym roku, to nadal jestem w stanie jej słuchać, czyli się udało, wydaje mi się. Tak, Chociaż to różnie bywa, bo są dwie szkoły, czasami najlepiej nagrać na setkę od razu wszystko. Oczywiście, tak, tak. W dwóch, trzech sesjach wybrać i z głowy, no bo to, jak się tak kombinuje i można dopieszcza. Można magię gdzieś zgubić, tak. No to jednak jest, to nie jest apteka, z tego się nie strzela, jakby rock'n'rolla łatwo zgubić gdzieś tam. No i oczywiście taki plan jest, że ponieważ zespół mam znakomitych muzyków, to chcemy w końcu nagrać płytę na setę, chociaż najbliższe nagrania no, już takie nie będą, bo jesteśmy w połowie pracy nad nowym albumem, ale może następna w ten sposób. Dobrze, sięgamy po twoją płytkę, Zelig. Jakoś zgodni jesteśmy, bo ja sobie wybrałem dwa numery na nasze dzisiejsze spotkanie, oczywiście z taką opcją, że przy jednym się będę upierał, przy drugim nie. Zaczniemy od czwórki. Pani przyjdź, zaszeleść sukienką, dla ciebie żyć, z tobą płynie się miękko, oceanie. Głupcy po ciemku szukają na zewnątrz, ale szaleńcy widzą skarbnicę bezdenną w horyzont ósemko. Tak jest beat, że się klei krew do żył. Ostatni łyk równowagę przypomni, nowe kształty nada. Głupcy po ciemku szukają na zewnątrz, ale szaleńcy widzą skarbnicę bezdenną w horyzont ósemko. W horyzont ósemko. W horyzont na plecach ósemko. Ciemku szukają na zewnątrz, ale szaleńcy widzą skarbnicę bezdenną w horyzont ósemką. Zalewski ze swojej płyty. Koncert w Warszawie w Stodole... 11 listopada. Czyli za dwa dni. Za dwa dni. Łatwo zapamiętać, jak już państwo wrócą z marszu jednego bądź drugiego, albo przestaną się ukrywać przed maszerującymi, to zapraszamy na koncert do Stodoły. O której? 19 startujemy, przed nami Agnes Bimery. No i będzie się działo. No. Ty, zdaje się, grać będziesz jeszcze kilka koncertów z innym zespołem. Tak, Tides from Nebula jest taki znakomity zespół instrumentalny, który gra no, ciekawą muzykę, taką trochę crimsonowską, powiedziałbym. I byli tak uprzejmi, że zaprosili nas na wspólne koncerty, więc gramy z nimi 13 w Łodzi, 14 we Wrocławiu, później 21 w Krakowie, 22 w Sosnowcu. Także zapraszamy państwa. Czyli bardzo serdecznie. Pracowity czas. Powiedz, bo już tak troszkę zdradziłeś, że jesteś w połowie pracy nad nową płytą. Tak. Jak planujecie to wszystko? Kiedy skończycie? Kiedy będzie płyta? W przyszłym roku na pewno, no, tak? W przyszłym roku na wiosnę chcemy wydać płytę. Teraz mieliśmy ambitny plan, żeby singla jeszcze wypuścić przed końcem roku. Zobaczymy w kontekście nasilonych premier w okolicach świąt. Nie wiem, czy uda nam się przebić, ale jeśli nie, no to zaraz na początku roku wypuścimy singla, żeby zanęcić wody radiowe i jakoś przygotować państwa na następny album. A ten wątek twojej współpracy z Muchami? No, cały czas z nimi współpracuję. Wydaliśmy tak świeżutko album chyba z miesiąc temu. No i też oczywiście jak nie mam swoich koncertów, bo jednak no, to nie mogę wysłać zastępcy do zespołu Krzysztof Zalewski, więc ten zespół jest priorytetem dla mnie zdecydowanie, ale jak jestem wolny, to z Muchami też gram koncerty. To same dobre wiadomości. A powiedz mi tak, czy ten idol całe lata temu, bo on na pewno troszkę ci pomógł, w sensie rozpoznawalności, szybko to nastąpiło i wszyscy mówili o Zalewie, ale troszkę chyba przeszkodził, co? Też. No, wiesz co, w tym sensie na pewno pomógł, bo przeskoczyłem ileś półek i zacząłem współpracować z miejsca z zawodowymi muzykami. Wcześniej za własne pieniądze nagrywaliśmy demówki gdzieś w jakichś małych studiach i zanim bym się dowiedział, jak to tak naprawdę wygląda, to musiałbym jeszcze parę lat na pewno nad tym spędzić. Poza tym w międzyczasie pewnie bym skończył studia i teraz był jakimś nudnym prawnikiem, więc całe szczęście w międzyczasie był idol, nie chodziłem do szkoły i na studia się nie dostałem, te wymarzone. Więc poświęciłem się muzyce zupełnie. Okej, czyli dzisiaj mamy wątek wspólny z tą młodziutką Irlandką Soul, która ma 17 lat i rzuciła szkołę. Tak. A z drugiej strony, no na pewno gdzieś tam bolało mnie po paru latach, że nie jestem w stanie przebić jakby popularności idola własnymi piosenkami, bo trochę nie byłem przygotowany jeszcze na to. No, nie można się nauczyć pisać tekstów i piosenek tak z dnia na dzień. Jednak trzeba trochę tam, nie wiem, pocierpieć czy zwyczajnie odbyć jakieś przygotowanie takie czeladnicze, żeby... No i trochę przeżyć. I trochę, tak, trochę przeżyć, żeby nabrać tego tak zwanego bólu w akcencie. No ale jak już nie mogłem znieść, że za plecami słyszę, że o, to jest ten polski Bruce Dickinson, to się ogoliłem na łyso i się jakby skończyły porównania z idolem, więc od paru lat jakby nie mam z tym problemu. No, jak czasami gdzieś pani w Mięsnym jeszcze skojarzy, że widziała mnie w telewizji, no to miło oczywiście, ale myślę, że już teraz bardziej na własne konto pracuję. Oj, zdecydowanie tak. Pojutrze w Warszawie, w warszawskiej Stodole Krzysztof Zalewski ze swoim zespołem zagra dla państwa. Nie sam, jak słyszeliśmy, inne koncerty to na twojej stronie na pewno też, tak, gdyby tak, państwo to zgubili, będą. Ja bardzo ci dziękuję za wizytę dzisiaj. Pytanie do ciebie, czy są plany koncertów w Trójmieście? No dobrze, to odsyłamy na stronę internetową albo do organizatorów. A my umówmy się już dzisiaj, że gdy będziesz gotów na to, by cokolwiek zaprezentować przed premierą jeszcze nowej płyty, to zapraszam cię serdecznie. Z singlem, trzymam za słowo, z singlem w zębach przychodzę do ciebie. Krzysztof Zalewski, dziękuję ci bardzo. Cześć. Metoda wiekowa jak kopalny karbon. Za wszelką cenę należy nawilżyć gardło. Opowieści o mieście w porze sino-czarnej, jak poturbowany Tyson, jak pobity Tyson. hajsą. Znowu pani mi dudni, nie mój głos, mówi z pompem dostojniej, a pod prąd szarpie się, a i tak tonie się ciemne. Plac klaunom, opowieści o mieście, gdy wokół sino czarno, jak poturbowany murzyn. Opowieści o mieście, Jan dom ma duży, na centralny ma kwadrat hardcore. Znowu pani mi dudni, nie mój głos, mówi z prądem dostojniej, a pod prąd szarpie się, a i tak to nie się. W pierwszej godzinie, w drugiej będzie chyba spokojniej, choć zobaczymy. Krzysztof Zalewski wraca koncertowo za dwa dni w Warszawie, a potem wspólnie z zespołem Tides from Nebula w 13 w Łodzi, 14 we Wrocławiu, 21 w Krakowie, 22 w Sosnowcu, a na pozostałych koncertach Tides from Nebula zagra zespół Besides, a w finale to będzie 30 listopada w warszawskiej progresji z Blinded. Listopadowy koncertowy sezon się rozpoczął już. Kończymy pierwszą część, pierwszą godzinę. Zaraz wracam dzisiaj na antenie programu trzeciego nową płytą formacji Saint Savior. Do usłyszenia po serwisie. Every second I get older, there's a light. I get down and pray for time. Every moment is a border being fired. Every night a day is day. Let it go. You can't try to erase it. Don't you know? You don't have to face it. Keep your head, don't be misled to waste it. Run away with me. I'm a cynic.